الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سورة المائدة کی پدینہ ہم باب کی تبلیغ سمسائل بیان شو تاوی سنمونی پینزو ذکر شوی چی بلگ ما انزلی لیک او ټول ردو پہلی کتاب باندې نو اخر کې مؤمنانو تداغي عداوت بیان کو دښمنی چې زاو دښمنان دای يهود نصارا او مشرکان ابي اورتا او خلق امخولی و چیغی تاوست سر نجدی دی او تاوست سر محبت و دوستی ساتی ناغ نسوارا دی و دلت امراد در نسوارا و نخاص در حبش ملک او در نجران چیغی ایمان راوڑی و اغیت نمرادو دا دا قرآن دا دی صفتون نمعلومی گی چه دا غیه و صفت دا کرو چه قصیصین دی که علماء دی و رخبانن اغب پیران دی چه غیر اللہ نیری او دی که لوگی نشتا دی دا صفتون نطول مسلمان دی دا کافر ندی اور پسې دا صفت بل بیانې چې پاري کې دا یو خصوصي صفاتو چې کله قران واورېدو نو وی جوړل دی ورو جوړل څنګه چې حق وته معلوم شو او دا د هغه بند صفاتي چغمخ کی پجالت کی بغم رہے کی شرکم کئی کفرم کئی عرص کئی واجس خبر نہیں دسنن کلے چھ قرآن پر صحیح معنی کی واوری رخام خاجاری کا امت انو کیو کپدی امت کی سردین چھ عالم بھئی اڈیر مشر بزرگ انسان بھئی خواهد قرآن ننی خبر نو کل چه قرآن واوری نو جلاول ورزی کنا چه منگس خبر چه قرآن کی داس خبری او دا خودیر ناشنا کتاب ده دو که اللہ دوم راسر او اعجاز اچوله ده چه خلق زلونو کی انقلاب راولی نو دغه د حق پرسته علامه ده د قرآن دا اوریدو سره همیشه د پاره قرآن د حق پرستو چې بیان کوي نو دغه سې کوي چې قرآن واوریدو وی جوړل په سجده پریوت دلته د دغې نسواراو دا سلورم صفت بیانی خواه تا یا اغا وقت دی چیز نجاشی پا دربار کے حضرت جعفر دا قرآن تلاوت کردو یا غی پس دویم وقت اغاو چیزا نسوارا پخپل را لمدینی تا او دا نبی علیہ السلام دا خلی نیوا ووریدو د دوړو وختونو کې دی جړلی وخه اذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې واوري دوی هغه قران چې نازل کړی شوی دی دې پیغمبر ته ترا اعینهم تولذي استرګی داوی تفیزو من الدمع چرا به دې اوخ کنه نو مبالغه ده او اشاره د داوی د جوړه انتهاتا دا د جوړه انتهایی ښه چې دا اوخ کې دومره ډیر شي سترګې ته نه ډکې شي کله چې را بهږي نو ته به وایې دا سترګې وسر را وبې دي ځکه نسبت یې سترګو ته کړې چې تفیزو را بهې دي با دا سترګې من الدمع دوخ کنه خبره الټه ده کنه خبره خدا سي دا چې را بهې دي با اوخ کې دسترګونه اوخ کې را بهيږي دسترګونه سترګې هنره بهيږي اذل ته قران نسبت سترګو ته کړې تر عيونم لسی و تاسو سترګې د دې تفیذ او چر به دی با من الدمع اوخ کنه دا د مبالغه یو بهتر مثال ده یو ډیر مشهور او معروف مثال دی چغی کې یې تقلب وی کنه کلام کې قلب راغی نو دې سره مبالغه پیدا شوه دا د عربو یو محاوره ده چغی به وی اصل خبر خدای چ کوټه لیوا کړه په هټو باندې دا سم خبره ده کوټه لیوا کړه په هټو باندې راغي بوي چې هټي لیوا کړه په کوټه باندې دا ولي دا د ډیر موبایل غوینه چې ډیر هټه وې په ولا ګولا د اندازې نه سیوا اغي وای په هټو نه دی وکړي په دې کوټه باندې هټلې وکړي دغه مبالغه په جواب باندې دلته ما خبر ده لذي با سترګې د دې تابلې دې سترګې د دې چرابه دې با د وښ کونان دا ولي مما عرفو من الحق دا د دې وجنا من سببې دې دلته د دیو جنا چې حق یو پی جنځم او حق چې سو کو پی جن نو خامخا به استر ګناوخ کیږي دا حق اثر ده ښا بیا د دیو جنا چې ځلا کلام په ډیر خوګو لګیدو یا دیو جنا چې په خپل تیر شوی جون باندې پیمان دی چې دا مونږ سکو دا عمرم ولې خراب یقولون اوایدی په دعا کې ربنا آمنا ایرو زمونږه مونږ ایمان راوړو فاکتبنا مع الشاهدین نولی کې مونږه د موحدین سره انا شاهدین شهادت گواهی ته وی داغ خلق سره چې غي دنیا کې گواہی کړی استاد وحدانیت داغي الله لیکلی دي کنه هغه لوی ما د دفتر کې نمونه داغي لیکلی دي کنه مع شاهدین لکه دې دنیا کې یو بندا ډیر قابل ترین کنه کا پارا محکمہ کی دیر قابلی دا غنم التولی کلشی پورا او بیا دا چې کارنامې نو هغه سره مولې کلی شي چې د دنوم پلانې دی د پلانې کلی دی او ته په خپل سرویس کې دا د کارنامې کړی دی نا با قاعده لیکلی تاسو دغه شاهدین او په دین کې یادوخه چې الله کوم لیکلی دی نو هغه ته شاهدین وي ښا رضی دعا وکړه چې الله ولي کومګه سره د دغه گواهانو د توحید نه خلق ملامت کول چې دا هم څوکلو د مشرانو دینوم پریخودو زور دینوم پریخودو انوی دینوم اختیار که دا هم څوکلو ناویوی وما لنا لا نؤمنو باللہ مونگتا سرکاوٹ نشتا نو سرکاوٹ تی مونگتا سمخیتا دا سی مانع دے عارض دے چمونگ با ایمان نرولو ولی با نرولو انا مونگ سر عذرشتے چبیا قیامت کے اللہ تا پیش کو چمونگ دکا ایمان نرولو چمونگ دا عذر دے نا خلق تبیع عذرنا سوک بوئی چمونگا مشرانو پس روانو سوک بوئی مونگا پا علیمانو پس روانو اری سالے با عذر پیش کئی و دیوی چمونگ سر عذر نشتا وما لنا سعذر دیمونگ لرا لا نؤمنو باللہ چمونگ با ایمان نرول پا اللہ باندی وما جا انا من الحق او پاغی دین او پاغی قرآن چراغ مونتا چه او حق کتاب دی دی ردو که ولی او کار جسو کئی نو دا سوچ پیو کی کنا چردی که زمان دا پارس نقصان شتے نو که نقصانی نبر روستو شیتے نا چی بس اگا فیدہ دی سر خوری و دی که دا نقصان دی زمان دا پارا نکو ما نو اولی وی چه نقصان پاکی نشتا اما لنا لانو و سوی چه فیده پاکی دیر رخا و نتماعو ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین او منگا تمکو امید ساتو چه داخل وکی منگ لرا رب زمونگا دغه قوم صالحان سره شاهدین او توي صالحين او توي زمون خو دغه خلق سره د مرګرتیا شوق دي ډیر انتظار او تلوار ده چې موږ وکړو دغه خلق سره ملاقات کوو دا دغه بیانو چې قران واورېدو نو فعل ته وګورئ قول ته وګورئ فعل سو تفیض من الدمع وی جوړل کنه او قول سو چمنا فكتبنا مع الشاهدين فاصابهم الله بما قالوا بدل ورکړه الذي لرن او سبب دا وی چې دی ویلو بما قالوا دلتهم قول لخا چیزی سا اوی و خلق واوری دا نو بزرگی والا اللہ بدل ورک لخا ولی دا مومنانو خصوصیت تخا چلانو بلعزت اغیلا پدی وینا باندی پدی اقرار باندی عرص ورکی زکا چې دا جبا چې دا دا د زړه ترجمانی کوي دا ځان خبرې نه کوي دا د زړه ترجمانی کوي او حدیث کې نبی علیہ السلام مثال پیش کړو چې کلو اناء یترشحو بما فیه هر لوخ چې نسکور کی نو هغه سبا ورځي چې سړي به کې چولی کنه بل شي نه ورځي دا به کې وبا چولی دی او پېت روان شو دا به کې پې چولی دی او غبین سره روان شو نه کل عنائن یترشح بما فیه هر لوخه هغه سو سسی چې څه دی بګی چولی نو چې دی په خلې وې کنا نو دقه په زړه کې اوم دی نور څه نه دی کنا چې په جواب ته نه رااله جواب ترجمانی کوي بما قالو یې زکاو سیول ورکل په بدل کې جناتن دیر جنتنا تجری من تحت الانهار داغی خصوصیت تا دی چی بایی گی بان لانده داغی ننی حرونا ولی دنیا کی که خلق پارس باندی پوراو خوپاو بو نو پورا ارچاو فریاد کهو که عرب دی که عجم دی خوا ناغی فریاد کهی ملان بولی زتوی چی پو دو بو کمی و پکی نی دو بو فریاد بسوک نکی او دا او بو بنیادی شیده کنا تا سمر نعمتون چی گوری دنیا کی او سمر دا عیش سی دون اٹول دو بو ندی کنا فصلون دین کی گی میوید دین کی گی کم شیده چی دا صرف دو خوراک شینا نور د انسان ضرورت ټول د دی او بو نه دی دا رڼا د بو نه ده دا پکې چې هوا کې دا د بو نه دی دا ماشينري چې څومره چلیږي کار کې دا د بو نه دی نو کو بني خو بس ارس ختم نه په قران ذکر د جنتونو سره د بو نوم اخلي دا ورځې د پاره چې انسان پریشان نشی خواه خالدین فی آمیشه بی پاگی که وزالک جزاء المحسنین دغا جنتو نچی دی دا بدل دا دا حق پرستو دا موحدین و خلقو والذین کفرو او کسان چه کفر اوکل او پزلکی او زلکی انکار زلی نغختا لا تهوان بزوم وکذو بی آیاتنا و پجب اداوی سدا دروغ دی پزلکی کفرو او پجب تکذیبو ناغا کسان چه کفر کلی دی او دروغ جن کلی دی آیاتو نظمون اولائی کا اصحاب الجحیم دا جانمیان دی لانو هم باو تردی دے پور اخلاص فیضا سمیرو ما انزلی لرسول کلچ دی واوری دو دی نسواراو اگا قرآن چنانزل کلی شوی دے دی رسول تا ترا اعیونام تابلی دی استرگید دی تفیدو من الدمعی چرا بیدی دا اخکونا دمره او جلل دمره او که او بایولی چتابوی چلا گوله و سر را پریوتی داولی من معرفو من الحق دا دا دیو جنا چوی پی جند حق حق پا قرآن سر پی جندیشی دا نن ولی خلق پا تیارکی دی قرآن و سر نشتا کنا مکل یو پا لمنده کل بل پا لمنده شادوگان دی کلی یویونی تا ٹوپا کلی بلی تا او سکون نشتا اطمینان نشتا زگا جی حق نشتا نو حق خو صرف قرآن کی دی عددی جزان دا خیال لچه نا دغز ہے کہ حق دے دغز ہے کہ حق دے دغز ہے کہ حق پار سبانی دا گمان کئی خواه یقولونا بیاوائی ربنا ای ربزم آمننا منگ ایمان راولو فاکتبنا ما شاہدین نسوالم دارے چولی کمونگا دا گواہانو دا توحید سر کلی جسو کی ایمان راولی کا نخواه ناولی اغخپل خلقم و روپلار اغخپل قم ہندوانو سکانو دیه ملامت کوي کنه چې دا څه وکړو لیوانی شوی ناغی بی ولی وما لنا سعوذر دیمونگ لرا لا نؤمنو باللہ چمونگ با ایمان نرولو پا اللہ باندی وما جانا من الحق و پاقی قرآن چراورا سید مونگتا چی حق کتاب دی مونگتا سو تکلیف نشتا نو مونگ با کسا نقصان نوینو نو مونگ با سی سو ضرر نشتا نو دنیا و دا آخرت نشتا نشتا بکی ہاں پیدا بکی دیر آدھا ونتماو مونگ امید ساتو ان یدخلنا ربنا چی داخل وکی مونگ لرا رب زمونگ مع القوم الصالحین داغی قوم صالحانو نیکانو سرا فاسابهم اللہ بما قالو بدلور کړل لذي لران په سبب داغه دعا او د وینا چې دی وکړان جنتونه چې ویږي بلان دی داغه نهرونه خالدین فی امی شبی بیا پاږی کې وذالک جزاء المحسنین دا جنتونه بدل ده دغه سینه کانو حق پرستو موحدینو والذین کسان کفرو چې کفر وکاو پسړ کې وکذبوا بآیاتنا وذروجن کلایاتنا زمون اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جهنم یاندی همیشه وي دلته همیشه ځکونه وي چې اصحاب نه همیشه علی معلومی کنا ولی مرګرتیا دی ته وي چې تر مرګ پوری نزدکا اصحاب چې وینو پتاول گئے چې مرګری شو همیشه وي پکې کنا